Sziasztok, ez a BB Rádió, és most egy különlegességgel kezdtük a zenét, vagy mi a francot. Az mondjuk adást. Ez elő szokott fordulni, hogy különlegesség van, csak az nem szokott előfordulni, hogy 80-as évekbeli popzene van a BB Rádió elején, és ezután se fog nagyon előfordulni, viszont akarunk foglalkozni 80-as évekbeli popzenével, úgyhogy legalább egy 80-as évekbeli popzenei számot be fogunk dobni, olyat, ami jó, és baromi jó hangulata van, és nagyon jól mutatja, hogy milyen jó volt a 80-as évek a mostani foshoz képest. És egyébként ez volt akkor a hígfos zene, tehát ezt tudni kell. Hogy ez a susudió, ez relatíve hígfos volt. Nem mondanám, hogy hígfos volt, mert akkor nem volt feltétlenül hígfos zene. Nem, nem, egyébként nem hülyeséget mondasz, nem ez volt a hígfos zene. Ez na. A susudió, ez, ha jól emlékszem, egy 86-os szám. Nem biztos, de nekem úgy rémlik, hogy 85. február 9. Tehát a hígfos zene az mondjuk a Modern Talking volt meg a többi szemét. Mert volt akkor is nagyon durva a hígfos zene, ez a jó zene volt akkor is, csak az a különbség, hogy akkor a popzene az viszonylag jó volt, a mai popzene meg szörnyű. Igen, erre gondoltam, hogy ez volt a populáris zene, ez volt az, amit sokan hallgattak, és ez volt keverted az, ami a fogalmakat ment a mainstreamben. Hát nem egészen, tehát szerintem, ami populáris, az szinte kivétel nélkül hígfos. Nem, ez nem így volt akkor. Nem? Nem, akkor az akkor nem így volt. Hát gondolj bele, hogy a Kiss populáris zenét játszott, vagy populáris volt az rock zene Amerikában. Amerikában a rock zene a 80-as években full populáris volt. Annak ellenére, hogy tudom, hogy ez igaz, nehezemre esik felfogni, igen, elképzelni. Hihetetlen, nem tudom. Ezt, hihetetlen ezt elhinni. Hogy bekapcsolod a rádiót, és jobbnál jobb zenék voltak. Volt közöttük szar is persze, meg volt olyan is, amit annyit játszottak, hogy már idegesített az ember, de alapvetően tök jó dolgok voltak. Aztán egyébként próbáltam közben megfejteni, hogy ez a susúdió, ez mi a franc, vagy mit jelent, vagy miről szól ez a hát szám. Jelenti, de susúdióról. Az olyan, mint a kesúdió, csak ez susúdió. Ez nem túl valószínű. Egyébként hát Phil Collins volt, akit hallottatok most az előbb énekelni, és Phil Collinsról majd esetleg még beszélünk, ha játszunk másik Phil Collins számot. Ő valamikor a Genesisnek volt a dobosa. Aztán szóló karrierbe kezdett. Genesisszel is kell majd foglalkoznunk egyszer. És sajnos a 90-es években is létezett Phil Collins, meg talán most is létezik Phil Collins, de a 90-es évektől ugyanúgy, mint minden, mély repülés irányba ment. A 90-es évekbeli Phil Collins dalok egyáltalán nem jók. Köze sincsen ezekhez a 80-as évekbeliekhez, legfőképpen hangulatban. Mert ugye a 80-as éveknek a hangulatát szeretjük, nem csak a 80-as évekbeli motorokat, mint én például, hanem a hangulatot, az az alapvető különbség. Egyébként erről most eszembe jutott, nem tudom miért. Egyrészt a motorokról az, hogy nem tudom mi, csak hogy valahogy eszembe jutottak a motorok. Ez biztos az is a hangulatról. Nekem tulajdonképpen egyébként egy csomó, nem egy csomó, de van pár 80-as évekbeli motorom. Konkrétan van egy 70-es évekbeli motorom, két 80-as évekbeli motorom, és két 90-es évekbeli motorom. Hoppá! Öt motorod van. Öt motoromban. Én eddig azt hittem, hogy neked csak három van. Nem. El vagyok tévedve. Nem, mert nem jól tudtam, mert négy volt, csak közben jött egy ötödik is. Erre járt és hopp, de most figyelj, mutatok valamit. Ezt adásban akartam neked megmutatni, adásban, mert közben megjött a telefonom is Hongkongból. A mobiltelefon készülékem, haladni kell a korral, és megjött az új iPhone 8-asom. Oh. Szóval erről beszéltünk, és szerintem be is hallatszotta, hogy kinyitottad. Remélem, nagyon komoly. A flipet, azzal a gombbal, ami rajta van, a flip. Ezzel szórakozok, hogy nyitogatom, mint valami fogyatékos. Hát ugye egyébként nem mondom, hogy ez rossz, csak hát ez az antenna, ez azért nagyon hardcore. Hát rohadt jól néz ki, tehát ez egy funkcionális készülék. Hát van rajta egy antenna, hát mobiltelefon, rádió, telefon, hát kell legyen antenna. Van a telefonom, és már nagyon furcsa a kezembe venni egy ilyen telefont, ami ennyire kicsi. És nem gondoltad, hogy például a Mike azt mondta a Mike haverom, hogy mutattam ezt neki, rohadtul tetszett neki, ez mindenkinek rohadtul tetszik egyébként, mert ugye nagyon sok embernek volt ilyen telefonja. Nem ez volt valamelyik Matrixban? Nem. Az nem ez volt. Nem. De ott is volt valami flipes téma, nem? Az csúsztatós volt. Csúsztatós volt? Jó. De ez az Ericsson T28, amiről beszélünk, googlizzátok ki. Igen. Volt egy kedves olvasónk, aki felajánlott, amikor erről beszéltem, neki van egy flipes telefonja, és ezt felajánlotta nekem. Ezt lehet, hogy elmondtam a múltkori rádióban, de köszönettel nem fogadtam el tőle, mert kifejezetten Ericsson T28-as kerestem. A másik típus, amit keresek, az a Samsung SGH600. De van ilyen SGHX600, meg minden, meg van csúsztatós SGH600, nem azt keresem, a flipeset keresem, miből a flipet ki lehet hajtani. Az volt a kedvenc telefonom, az még papadosabb, mint ez. De rohadt jó egyébként, és ugye sokan azt hiszik, hogy most vettem egy régi használt telefon, de nem, ez egy új telefon. Úgy mondják, hogy refurbished. Ezt nem tudjuk, hogy mit jelent. Van újítva. Igen, jelenti. De nem tudjuk, hogy ez mit jelent, hogy ez most kamuból van felújítva, vagy megmaradt valami készleten, vagy megmaradtak az alkatrészek, vagy megmaradt a gyártósor, és valaki legózik vele, vagy egyszerűen az egészet fogták, és lehamisították a kínaiak, és megcsinálták ugyanazt. Szóval nem tudom, hogy ez hogy van, de az a lényeg, hogy ez 90%-ba felújított telefonnak minősül, új előlapja van, új akkúja van, mit tudom én, milyen új, még rendes fóliázottan így kaptam meg, annyi, hogy nem adnak hozzá dobozt, meg ilyeneket, ezt a gyári Sony Ericsson dobozt nem adják hozzá, de ki lehet bírni a nélkül az a helyzet. Hát enélkül túléljük tényleg. Tehát de rohadt jó érzést szép kezembe fogni, és nem azt érzem, hogy egy ilyen őskövület szart fogok, nem is azt, hogy a múltat fogom a kezemben, hanem azt érzem, hogy valami jó, tehát így megmaradtam így az időfolyamban valami jó résznél, miközben a többiek meg rohannak a hülyeségbe bele valami ilyen érzéshez. És egyébként mutattam a Mike haveromnak, és nézegette, kurvára rögött, és azt mondta, hogy eszébe jutott, hogy basszus, nekem is kéne vennem egy retro telefont. Hát és mondom, miért? Hát mert azt mondja, hogy ez a szar, és mutatja az okostelefonját, rájöttem, hogy túl sokat veszel az életemből. Hogy baszkolod az okostelefonodat, ez túl sokat veszel az életedből, és ez nagyon igaz. Nézzétek meg, hány birka baszkolálja a telefont vezetés közben, egyébként ez katasztrófa. Én a rendőrök helyében erre úgy rámennék, úgy basznám meg őket 100 000-re, hogy elképeszt, hogy vezeti a telefon, szinte mindegyik hülye picsa, hogy vezeti az autót, nem a telefont vezeti, az autót vezeti, és közben a kezében a telefon, és simogatja bazd meg, és nézegeti a Facebookot. Szóval ez kurva gáz. Meg Akati Béla csinál még ezt, ugye. A közismert agyarodjantakról akarunk beszélni, akkor Kati Béla. Hozzáteszem, hogy ez nem feltétlenül az okostelefonnak a hibája, de hát... Nem, hát, de nem az eszköz a hibás, csak ha egyszer egy eszközt nem tudunk jól használni, akkor az eszközt nem kell az embereknek a kezébe adni, ilyen egyszerű. Tehát, hogy a fegyvert hát, az emberek kezébe, és az emberek agyonlövik egymást azonnal, akkor be kell tiltani a fegyvert. Ha drogot adsz az emberek kezébe, és mindenki drogos hülye lesz, akkor be kell tiltani a drogot, nincs más megoldás. Hát ez biztos sor, de én azt gondolnám, hogy mondjuk az embereket lehet erre képezni, mert ez igazából egy eszköz, ez nem drog, hát nem hogyan fegyver. Tudod képezni őket? Hát egyszerűen ilyen hülyék, de gondolj bele, hát amikor a mobiltelefonok megjelentek, nem az okostelefonok, a buta telefonok megjelentek, akkor mit csináltak az emberek? Hát katasztrófa volt. Hát akkor is ugyanilyen hülyék voltak. Tehát az volt a státuszszimbólum, egy szaros telefon. Tudod, hány birkát ismertem, akinek nem volt egy rohadt autója? De telefonja az volt, és arra verte magát, hogy neki van telefonja. Szóval az brutális volt, amit műveltek tényleg. Ez a látványosan telefonálok, mert én vagyok olyan, és nekem van telefonom szindróma, szóval beszállás. Na, ez már nagyon régen volt azért. Hát nem volt azon nagyon hát régen. Hát egy jó 15 évet. De rohadt vicces. Nem, ez több, mint 15 éve, mert 15 éves hát az a telefon, amit most mutattam neked elméletileg. Egy kicsit több, ez még régebben volt, az inkább 20 éve volt. Konkrétan 95 körül volt ez. 95-96-ben milyen mobiltelefonok voltak egyáltalán? Hát akkor kezdődtek a kézi mobiltelefonok, amikor nem kellett a kis táskát cipelni magadba. És akkor már hát az emberek elképesztően tudtak erre vergődni, hogy mobiltelefonjuk van. Az emberek egyébként bármire tudnak vergődni nagyjából, amire lehet. Elég szomorú. Nem, amire nem lehet, arra is tudnak vergődni. Hát az relatív, hogy mire lehet, meg hogy mire nem lehet. De szerintem ebben nem menjünk bele, mert igazából a kutyát nem érdekel, hogy mire lehet vergődni, meg mire nem. Nem kell vergődni. Na egyébként van egy kiváló Tróger sztorim is, ha már itt tartunk. Elindultam Tatabányára az Imba versenyre, és azt mondta az autó, hogy engine failure. Vagyis motorhiba. magyarul. Igen, csak ugye ez angolul beszél, és valami célzás volt, hogy menjek a szervizbe, mindegy, ezt nem akarom ragozni, hogy volt az a sztori, az a lényeg, hogy beszoptam, és eltréleztük az autót, hívnak ma, ez szombaton volt, ma hétfő van, tehát eltelt közben egy vasárnap, és hívnak ma, hogy akkor fogjam, vigyem a, amit az asszisztens adott, kölcsön autót, azt akkor vigyem vissza oda, a telepre, ahova tréleztük az autót, mert hívtak, hogy kész az autót, adjam le, és hozzam el az enyémet, és megvan oda minden. Mondom, milyen csere autót? Hát az asszisztent, amit adott, mert hát neki kell adniuk. Ja, mondom, kell, csak nem adtak. Az úgy kimaradt, hogy az asszisztens nekem adjon egy autót. Tehát így lerohadt az autóm, és akkor oldjam meg, bazd meg. Még az a szerencsé, hogy két autóm van. De nem ez a lényeg. Egy apróság. Mikor felrakják a trélerre az autót, akkor lepatintják a dísztárcsát előről, és a felnének a lyukaiba húzza be, a spaniferen van egy kampó, és oda akasztja be. Szerinted volt annyi a szerelőkben, hogy visszapatintsák a tetves dísztárcsát az autóra, és ne úgy adják vissza. Tehát azt gondolnád, hogy elviszik egy márka szervizbe, főleg egy garanciális problémával, akkor úgy kapod vissza az autót, hogy elviszik a mosóba, csili-vili, ki van porszívózva, tiszta, és így visszakapod, hogy hú, de jó, megkapsz egy kis csokit az ablakba, meg egy virágot, vagy valami, mert lerohadtál az autóval, és az asszisztens ráadásul nem adott csereautót. De nehogy azt hidd, a dísztárcsát se pattintják vissza, mert eszébe nem jut a szerelőnek, hogy jé, hol van erről a dísztárcsa, benézek a hátsó ülés mögé, jé, ott van, akkor visszarakjuk. Magyarország, haló. Hát igen, mondjuk nekem nem lettek volna olyan tévképzeteim, hogy én majd cukrot kapok, meg lemesek. Nem, nekem se voltak, nekem se voltak, én pontosan ezt vártam. Magyarország. Ez pontosan ezt vártam, hogy ez lesz. De ez a trógerség, hogy még a kibaszott dísztárcsát sem teszik vissza, igen, azért kapják be. Lehet, hogy külön el kellett volna mondanom, egyébként azért nem vittem, vagy nem szóltam rájuk, hogy a dísztárcsát föl kéne pattintani, mert egyrészt siettünk, másrészt az autó, ugye én bent vártam, közben az autót kihozták előre. Rohadtul siettünk, és amikor én megláttam az autót, akkor még vissza kellett volna ballagnom a szervizbe, és előkeresni valakit, hogy bazd meg, tegyétek már vissza, mert ez azért így hogy néz ki. Úgyhogy hagytam a francba, de legalább így jeltem ezt a szorít mesélni, hogy mennyire röhely. Másik hát amúgy is el tudnád egyébként, csak akkor még külön baszogattak volna őket. Másik sztori, ha már a mobiltelefonokról beszéltünk, egyik haver írja a fórumra, hogy 12 éve van a Vodafonnál, kártyás, de 12 éve van, és kapott egy hűségajánlatot. Samsung Galaxy S6, vagy 8, vagy 12 telefont a hűségért cserébe megvásárolhat, ha jól tudom, lehet, hogy nem pontos összeget mondok, 224 ezer forintért, plusz 24 hónapig 1000 forint készülékdíj. Hú, micsoda ajánlat! Ebben mi az Isten a hűség ajánlat? Hát azt nem tudom, ez nagyon, hát ez, mert hát ez csak 224 ezer forint, hát ez nem látott, hát hülye hát vagy. Egyébként 234 ezer hát tök olcsó. Hát te mondjuk az, hogy Nyugat-Európában meg Amerikában így utálat basszák ingyen telefont, hogy vigyed csak és telefonálj, azt nálunk érdekes módon az hozzánk nem bírt begyűrűzni, valamiért, nálunk ez nem. Nálunk vedd meg 224 ezer forintért a telefont, paraszt, de az a vicc az egészben, hogy ő ugye nem teljesen hülye, és akkor gondolt egyet googli, beírta a típust, meg az, hogy Galaxy, Samsung Galaxy S6 ár, ezt kell beírni a Google-ba, például ilyen esetben, és akkor hogy kijönnek az ajánlatok, és jé, 220 ezerért függetlenül, kártya függetlenül meg tudod venni bárhol újonnan, és nem kell plusz 1000 forint készülékdíj, de gyakorlatilag simán átbasz a szolgáltató egy ilyen dologgal. Ez a kemény. Jó, más kérdés, hogy itt a listában, amikor beírsz egyet, akkor ki fog jönni pár tróger cég, mint az új GSM, akitől a legendás Caterpillar telefonom is származik, ami már akkor rossz volt, amikor megvettük. Gyakorlatilag egy rossz telefont adtak el, és kiderült ott a garanciális javítás közben, hogy ezek kurva nagy trógerek, és valami nem hivatalos ilyen hibás telefonokat szereznek valami, hogy mit tenni volt, nem tudom, de kurva nagy tróger banda. Elképesztő. Ezek voltak azok, akik a Caterpillar szervizbe, a munkagépekhez küldtek el, hogy oda vigyem el a garanciális szervizbe a Caterpillar telefonomat. De hogy ez a szint. Na mindegy, hát ezeket a dolgokat ennyire lehet komolyan menni. Sajnos már ezek a cégek is megengedik maguknak azt, hogy trógerek legyenek. De erre ez a megoldás, tehát nem kell több szomorúnak lenni, meg rossz kedvűnek. Erre ez a megoldás, hogy hallgassatok 80-as évekbeli zenét, súdió, jó kedved lesz tőle, és ne vegyél semmit, kész. Nem kell megvenni a búzi telefonjukat. Semennyiért, mert aki 220 ezerért vesz egy telefon, az eleve elmebeteg. Ezt tudom mondani. Elmebeteg. 220 ezerért elég jó dolgokat lehet. 220 ezerért most láttam egy olyan Yamaha SR250-est, ami nekem van. Most pont hirdetnek egyet valahol. Baromi nagy ritkaság, annyi, hogy ez 10 évvel fiatalabb, mint az enyém, és már szerintem egy a spanyol gyártású változat, és nem ez a Buzi Slav Chopper forma, hanem ez még rondább, de ez tök mindegy, akkor is egy klasszikus. Tehát például 220 ezerért lehet egy veterán motor szintű, nagyon jól használható, szakértők által nagyra becsült motorod. Nem egy szaros telefon. Ez a különbség. Ami gyakorlatilag kiöregszik meg tönkre meg két év alatt. Persze, és ugye semmire nem jó, csak hogy faszbuk hozzá vele. Tehát persze. 220 ezerért vehetsz egy nagyon komoly laptopot, vagy mit tudom én, bármit. 220 ezerért vehetsz egy Suzuki Swiftet, és akkor van egy autód is. Így van. Meg biztos vagyok benne, hogy rengeteg más egyéb dolgot lehet venni. 220 ezeret 1000 millió dologra el lehet költeni egyébként. Tehát nem most a viszonylag értelmes dolgon gondolkozom, ami még szerintem az én hülyeim. Nem lehet menni például nyaralni. De az pont a fasz. Tudom, hogy te nem szeretsz nyaralni, de egyébként vannak, akik szeretnek nyaralni. Vannak, akik szeretnek nyaralni, csak 220 ezerért elmenni a magyar valóságban nyaralni, az szerintem kurvára irreális. Én pont az a fajta vagyok, aki olyan dolgokra szeretem költeni a pénzemet, ami megmarad. Értem én, hogy a élményszerzés, meg az életben élni kell, és élmény az jó, csak ezek a 220 ezeres nyaralások általában, amikor Tunéziában kiveszel egy szállodai szobát, meg odarepülsz, ezek mesterséges élmények, és akkor csak azt csinálod, hogy zabálod a szarkaját, meg henyélsz egész nap, ez mesterséges élmény. 220 ezerből, ha jól mész el nyaralni, akkor azt mondom, hogy az rendben van, de amúgy önmagában is, hogy így nyaralás, ez a hétköznapi módon, ez szerintem egy tök felesleges pénzkidobás. 220 ezerért vegyél inkább fényképezőt, egy kurva jót, és vegyél és fényképez lepkéket, és akkor azt tudod majd mutogatni az unokáknak, hogy milyen jó lepkéket fényképeztél, vagy veszel egy fényképezőt, nem mész el 220 ezerért Tunéziába, vagy a fasz tudja hova, hanem elmész a város környéki hegyekbe, és ott túrázgatsz, meg fényképezel érdekes dolgokat, és akkor tök jó. Ez például egy megoldás. Meg ki lehet találni ezer dolgot, tehát kreatívnak kell lenni. Ha van ötletetek, hogy mit lehet 220 ezer forintból csinálni, de ne ilyenek, hogy mondjuk 10 darab kurva. Ez nem jó. Miért? Vagy mit tudom, 10 gram kokain. Egyébként igazadban szerintem 220 ezerből két kurva kell, de akkor az legyen olyan. Nem, egy kurva se. Tehát kurvákra nem költünk pénzt, ezt meg kell érteni. De ez a kurva dolog, ez egyébként érdekes, mert az, aki kurvákra a pénzt ad, az marha nyomorult, de van ennek egy másik oldala is, ugyanis amikor elmész a szórakozó helyre, összejössz ott valami kis akárkivel, akit meg kell hívni a legdrágább italra, el kell vinni a szállodába, meg mitől el kell vinned kajálni, hogy meg tud kurni, na akkor inkább kurvázz. Az gazdaságosabb, és tökre ugyanazt fogod kapni. Egyébként semmi különbség nem lesz. Szóval az ilyen nagyigényű, szórakozóhelyi ringyók esetében jobb a mezei kurvázás, az tény, de én egyiket sem ajánlom, szerintem próbáljátok meg találni egy normális csajt, ami rohadt nehéz lesz, de az élet meghozza, és például a normális csaj megtalálásának az egyik nagyon nagy titka, hogy ne szórakozóhelyen keressük, a másik nagyon nagy titka, hogy ne keressük sehol, aztán ha nem, majd jön, aztán kész. Csomó helyen jöhet az ilyesmi. A buszon nem fog jönni, de hát ugye vannak házi bulik, mit én például pont a Mike-nál voltunk, mindent csinált egy ilyen házi buliszerű összerőfenést, ott tökre lehetett volna csajozni. Mert hozott amerikai csajokat? Nem, hát ott voltak csajok, csak ugye én nem csajozok, tehát ilyen egyszerű, de csak ez jutott eszembe, hogy például ilyen alkalmakkal ez a dolog működik. Hát akárhol, akármikor. Csak az ember erőlteti, akkor nem. Igen, ez általában egyébként mindennel így megy. Hogyha erőlködsz nagyon, akkor nem fog működni. Na, egyébként van még egy sztorim, ez egy mai poén, ez pont előbb te is itt voltál. A dolog ott kezdődik, hogy itt a Manila parton, ahol van a Bodybuilder Gym, itt ugye ordinári parasztok laknak, és nagyon érdekes közlekedési meg parkolási kultúrájuk van, és néhány zsírtahó büdös gyökér azt kitalálta, hogyha nincsen parkolóhely, ugye párhuzamos parkolásom az úthoz képest, akkor ő beáll két autó közé, mert keresztbe az autó szélessége az befér, tehát beáll két autó közé keresztbe, úgyhogy az autó hátulja a járdára lóg, éljenek a kisgyerekes anyukák, akik tolják a babakocsit, az eleje meg lelóg az útra, mert ugye a többi autóst azt leszarjuk, aztán kerülgessen nyugodtan a szaros autóban. Na, és az egyik olimpikon büdös buzi, aki itt onnan tudunk, hogy olimpikon büdös buzi, hogy a szponzor autóval közlekedik, na az így szokott parkolni kizárólag. Ja, ezt valami geci lefényképezte, beküldte a sajtónak, lehoztak egy cikket erről, nagy balhé volt, és utána lehoztak még egy cikket, hogy a faszkalap olimpikon magyarázkodik, hogy hát ez így szokás errefelé, anyádat így szokás mondjuk. Én például nem gondoltam soha, hogy ez így szokás, amikor kerülgettem ezeket a faszszopókat, mert ugye a probléma nem azzal van, hogy csak önmagába kikerülsz egy ilyen buzit, hanem azzal van, hogy jönnek szembe is, meg esetleg, ha ezt egy kereszteződésbe csinálják, akkor már három oldalról, és akkor mindenki áll és néz, mint a fasz, mert nem tudunk haladni. Hát ez egy komoly probléma. Egy ilyen kis gyökér, aki ugye az értelmi képességeivel addig tud gondolkozni, hogy én leparkolok, többi ember meg nem is létezik. Szóval az ilyen emberek azt nem biztos, hogy ezt így fogják, vagy ha fogják is, akkor nagyibben szarják le, hogy a többieknek milyen problémát okoznak a tahó viselkedésükkel. Na mindegy, szóval megmagyarázta a gyökér, hogy ez így szokásos dolog volt. De az, hogy szokás, tehát értem én, hogy mit tudom én, de ki van rakva a tábla, hogy 50-nel lehet menni, és lefényképeznek, hogy 120-szal mész, és utána akkor azt mondod, hogy szokás. Ez így szokás? Igen. Visszaküldenek hát, a csekket, állod, ez így szokás? Ez így, hát itt mindenki 120-szal megy, így szokás. Hát ez igen. Tehát és, nem, akkor, hogy, hát, és akkor mi van? Kapja. Nem, hogy azt mondtam volna, hogy elnézést kérek, egy büdös paraszt vagyok. Egyébként azóta normálisan tud parkolni, hozzáteszem. De a lényeg az, hogy a hurkával pont láttuk ezt a gyökeret, mikor jöttünk ide a nagyon komoly rádió stúdiónkba. Pont láttuk ezt a gyökeret, és ugye erre szoktam azt mondani, hogy van az a jelenség, amikor valaki, például megy a békazöld, tuningolt Opel Corsa fostaliska szarautójával, ami úgy néz ki, mint egy hányás, az optikai tuning segítségével egészen undorítóvá van varázsolva, és azt gondolnád, hogy hát egy ilyen csávó, hát amúgy biztos normális, csak ízlésficama van. És én már az életemben sokszor megbizonyosodtam arról, hogy az, aki így néz ki, az tényleg ilyen is, mint amit meséltem a múltkori kifent ribancokról, akik beszálltak a liftbe, és megszólaltak, és hallod, az agyhalál. Tehát komolyan mondom, így féltem, hogy mire leérünk a földszintre, agysorvadást kapok, amikor hallottam a szövőket. Nem mondom, hogy velem ez nem szokott előfordulni időnként. Mi, hogy agysorvadást kapsz, amikor hallgatod a ribancok szövegét? Igen, igen. Vagy persze. Legalábbis, hogy félek tőle, remélem, hogy agysorvadást még nem kaptam, az elég gáz lenne. Na, az a lényeg, hogy a csávó az olimpikon kiszállt az autóból, és akkor így láttuk, hogy ki ez és milyen volt az a csávó, aki annyira gyökér volt, hogy keresztbe sikerült parkolni. Most ez egy 22 éves takonynak néz ki először is, 3 méter magas, római számok vannak az alkarját tetoválva, a háta full be van tetoválva, és ahogy kiszállt a szponzor autóból, azonnal rágyújtott a kezébe, vette a cigit, és a cigivel a kezében ballagott el a kis lépcsőházához, ahol lakik. Igazi példakép. Készülök az olimpiára, rá van írva az autóra egyébként. Komoly sportoló ez. Igen, hát szóval egyébként, igen, de hát ennyire példaképek venni, ezek is. Hogyha valahol egy fronton gáz van, akkor ott gyakran ez együtt jár azzal, hogy több fronton is gáz van. Tehát jó, hogy úgy néz ki, mint egy buzi. Hát még lehetne normális, de jó, hogy úgy is parkol, mint egy buzi, meg úgy is néz ki, mint egy buzi. Ez valószínűleg nem normális. Ja, meg dohányzik, meg tele van. Hát egy olimpikonnak alap, hogy dohányozzon. Hát persze. Hülye vagy? Hát sportember. Persze. Hát neki kell dohányozni. Mondjuk én innentől kezdve nem értem, hogy mi értelme van az egésznek, mi értelme van a sportnak, de csak én vagyok ilyen maradi hülye biztosan. Hát vagy inkább az a probléma, hogy az edző nem üti elég keményen. Nem lehet tudni, hogy az edző mit csinál, de mindegy. Egyébként az, hogy miket hallottam, hogy így olimpiai szinten is mi megy itt ilyen sportszövetségeknél, meg minden azt ne tud meg. Amikor azon nézék görcsölnek, azon görcsölnek, hogy mennyi pálinkát vagy alkoholt lehet kivinni fejenként a olimpiai csapattagoknak. Ezt meséltem már? Nem. És már így spekulálnak, nekem hogy ez hú, a sztori egyet. 300 ember megy ki, fejenként 3 liter, akkor kiviszünk 900 liter pálinkát, hú, de jó lesz, hogy bebaszunk, meg eladjuk. Ilyenek vannak állítólag. Ezt nem merem így hivatalosan mondani, mert én csak hallottam valakitől, de ilyenek vannak, szóval kurva nagy kuplerá ez is. Lehet, hogy az élsportolók általában nem olyan rohadt nagy példaképek, mint amilyennek mi szeretnénk őket gondolni. Sajnos ez van, hogy nem. Másik történet, kint nálunk a terem előtt. Jön egy csávó, nem szegvéjjel jött, van a szegvéj, tudod mi ez a szar? Nem, mi az? Az a két, írd be a Google-ba, egy kétkerekű ilyen szar, giroszkópos eleme működik, és azon így tudsz menni, hogyha nem akarsz gyalogolni, akkor olyan, mint egy roller gyakorlatilag, és megy magától. És valami hasonló szerkezeten láttam egy nyomorultat, aki így flangált a terem előtt, lement a Dunapartra meg minden, körülbelül olyan sebességgel megy, hogy ennyiből gyalogolhatna is, mondjuk talán egy kicsit gyorsabb, de biciklizni biztosan biciklizhetne, de ugye az nem annyira feltűnő, meg nem annyira buzis, hogy ő áll egy ilyen szerkezeten, és azzal így megy állva, tehát nem egy normális járműről beszélünk, de is mindenhez képzeld a rózsaszín pólót. Ez így atom volt. Atomvagány, hogy a csávó jön az 50 fokba, tűző napsütésbe, ezzel a kétkerekű rollerszerű, vagy lehet, hogy volt valami kis hátsó kereke is, rollerszerű készítménnyel, két egymás melletti kerék, és rózsaszín pólóba. Hát mit mondjak? Most mostanában kijött a nap, annyi hülyét látok, hogy valami hihetetlen, hogy kijött. Ez mindig így van egyébként. Általában már tavasszal is. Meg egyébként azok is, akik viszonylag visszafogottan hülyék, azok is megvadulnak egyből, ahogy meleg lesz, és mindenki totál idióta lesz. Tegnap egy kisebb csapat motoros jött ide, és volt egy harlis csaj. Nem láttam belőle sokat, de csaj volt Harleyval, Tehát volt egy Harley, azon volt egy csaj meg egy srác, jött egy csaj egyedül a Harleyval, és jött utánuk egy csávó robogóval. Fú, mondom, itt valakinek ciki a helyzet. Biztos a Harley-s csajnak. Igen, a Harley-s csajnak ciki volt a helyzet, hogy robogós fiúval kellett együtt motorozni. Hát egyébként lehet. De lehet, hogy a srácnak jobban. Ennyi bevezető hülyeség után zenéjünk. Van beküldött zenénk, ami úgy döntöttünk most, hogy bejátszunk, mert jó. A Skid Row nagy klasszikus következik. You'd Gone Wild, úgy hívják a számot, illetve ez a címe, és talán ez volt az első nagy Skid Row sláger, ha jól emlékszem, az én fiatalkoromban. Hát ezt mondtad nekem, én erre nem emlékszem, mert akkor még olyan fiatal voltál, hogy én talán még fiatal voltam. Már nem tudom, hogy ez mikor volt így évben, lehet, hogy ki kéne googlizni, de igazából nem számít. 80-as évek legvége lehetett, de nagyon, nagyon népszerű volt a Skid Row annak idején, na mindegy, nyomjuk. Mai műsort azzal akartam kezdeni, hogy egészen új aspektusban beszéljünk a Mad Maxről, mert találtam még további információkat azzal kapcsolatban, hogy te abszolút tévedtél. Olvastam a Facebookon egy blogot, ahol leírták, tulajdonképpen a Mad Max az egy meleg film. Teljesen egyértelműen látszik, hogy ez egy meleg film, tehát a meleg jogi aktivisták azonnal felfigyeltek arra, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos mérföldkő a buzi történelemben, mert ha megfigyeled, az egész film tele volt homokkal. És a nap is sütött. Igen, de itt legfőképpen a homok, tehát ez egyszerűen a homok manóknak készült ez a film, ez egyértelmű. Úgyhogy itt konstatálni kell, hogy itt egyszerűen... De arra még nem gondoltad, hogy ez egy rákos film, direkt rákosoknak? Nem, arra nem, mert a rákosok azok nem vergődnek a jogaikra, úgyhogy ők nem érdekesek ebből szempontból. Nem, de ez arról szól az egész film, hogy a rákosok üldözik a donort, aki megszökött. Igen, csak mondom, a rákos emberek azok nem vergődnek a jogaikra, aha, tehát azok nem tálnak jogokat ki maguknak, úgyhogy a rákos emberek nem érdekesek, hogy dögöljenek meg. Az a lényeg, hogy a buziknak legyen igazuk mindig, esetleg a feministáknak. Tehát mindent a buziknak, meg a feministáknak. Szerintem adjuk a vérünket és a pénzünket a buziknak rögtön. Az a lényeg csak, hogy ők tudjanak házasodni, és ők jól érezzék magukat, ez a lényeg. Na, folytassuk egy kurva unalmas tévával, ami nem érdekel senkit. Igen, igazából ez már majd, hogy nem engem sem érdekel, de azt hozzá kell tenni, hogy el kell mondanunk. Főleg neked kell elmondanod, mert te állsz kapcsolatban a SciTech-kel, és a Toronto Pro, ami most volt múlt hétvégén, ezt Brandon Curry nyerte meg. Mit szólsz hozzá, hogy Curry nyert egy verseny? Hú, de izgalmas. Ugye? De akkor lett egy olimpia kvalifikáció ezzel. Hát az megvan, az más megvan. Más kérdés, hogy amúgy is tavaly is indult az olimpián. Volt már ő hetedik a Mr. Olimpián, ami egyébként elég komoly eredmény, csak az a probléma, hogy akkor száraz volt, de se előtte, se utána. Úgyhogy Curryt sem kedvelem annyira, mert ő is ez a... Hát nem tudom, hogy minek nevezzem, a lényeg az, hogy nem szokott jó formát hozni. Sokkal érdekesebb téma viszont az, hogy Cedric ugye nem indult el egy héttel a Brazil Arnold után, és hát ezt nagyon bebukta, mert itt úgy meg lett volna neki a kvalifikáció. Fogtam a fejemet, hogy mondom, ez hülye, megint. Nem hát ezt a Cedric megint elkúrta, de nagyon csúnyán. A Cedricnek valami komoly mentális problémája van, tehát Cedric szerintem kezdem azt gondolni, hogy olyan, mint egy hülye gyerek, akinek határozott utasításokat kéne adni, hogy te most itt indulsz, ezt csinálod, meg azt csinálod, mert tehát csak rossz lépései vannak, meg csak hülyeséget tud csinálni. Hát nem feltétlenül, mert ugye most pont a Brazil Arnold az eléggé összejött neki, tehát elég jó formában volt, az a második hely ott eléggé nem semmi, csak ugye az a probléma, hogy nincs meg a Mr. Olympia kvalifikáció, és most jó, hogy elég jó áll a pont versenyben, de ez egyáltalán nem garantált, hogy ezzel el fog az olimpiára. Egyrészt, másrészt meg nem is vagyok benne biztos, hogy el akar indulni, pedig rohadtul el kéne neki. Nagyon ráférne az olimpiára az, hogy ott legyen. Egyébként hát tavaly az volt a koncepció, hogy nem indul az olimpia, mert az olimpia az nem kedvez a Cedricnek, és hogy nem fog indulni, és a maga a cég se presszionálja, hogy induljon, hanem a cél az Arnold Classic, csak hát a probléma az, hogy az Arnold Classic se sikerült. Hát nem igazán sikerült, tehát mondom, a brazil Arnoldon jobb formában volt, mint március elején az igazi Arnoldon. És hát ez kellemetlen, meg hát ugye nem is ez a baj, mert lehet ott negyediknek lenni, az Arnoldon negyediknek lenni azért nem szégyen. Mondjuk egy Mr. Olympiának szégyen lenne, de egyébként szinte nem senki szégyen másnak. Az Arnoldon, csak nem ez a cél már. Nem, meg kéne nyerni. Nem kéne már töketlenkedni itt ilyen egyrészt, másrészt meg nem kellett volna szaroznia, utána el kellett volna indulnia az Ausztrál Arnoldon, amit kihagyott, annak ellenére, hogy odautazott, ott volt az expón, de nem indult el a versenyen, ami ügyesség volt, tehát hozhatott volna még több pontot, annyi pontot, hogy most már, hogyha ki is hagyja a Toronto Prót, a pontokkal biztos lenne a kvalifikációja. Mert egyszerűen annyi pontja lenne, hogy sok pontja lenne, most így ennyire nem áll jól, ezt megnyerhette volna, és hát Cedric ezt bebukta. Na most tudod, hogy mik az idei tervei egyébként? Tehát, hogy fog-e indulni az olimpián? Erre gondolok igazából. Fogalmam sincs. De ugye arról volt szó, hogy nem indul az olimpián. Mert ugye az hát az nem tavalyról indul. Arról volt szó, de hát én értem, hogy kihagy egy szezont, hogy felkészül utána a következő tavaszra. Nem. Arról volt szó, hogy egyáltalán nem indul az olimpián, mert az olimpia az nem jó. Ja, hogy egyáltalán soha? Persze. Ez nekem nem tűnik egy bölcs döntésnek, hogy finom hát legyek. De mondjuk jó. Nem, én úgy értettem egyébként ezt akkor is, meg azóta is én végig abban a hitben éltem, hogy ő egy évben most kihagyja az olimpiát, mert őt annyira nem érdekli, felkészül az Arnoldra, és akkor utána majd lesz valami. Hát az, hogy felkészült az Arnoldra, az igazán nem jött össze, szerintem kéne indulni az olimpián. De hát ez csak az én véleményem. Egyébként az jutott eszembe, hogy láttam a San Andreas-t. Plusz, mivel a magyar közélet most, és ugyan nem szeretek ilyesmiről beszélni, meg nem én akarok, tele van most ezzel a plakátrongálós témával, azért szerintem erről is kell beszélnünk egy kicsit, mert hát, ha nem mindenki látja tisztán. Akkor váltsunk erre, igazából a többi helyzetről annyira nem akarok beszélni. Tehát ezt a Toronto Prót majd, hogy nem kihagyhatjuk, elég felejthető verseny volt, a Daninak jó lett volna itt elindulni, vagy a Jenőnek, és akkor hozni egy top 5-öt. De hát nem a Jenővel kapcsolatban nyilván. Döbbenetes információm van. Csinálok most egy sorozatot, ami arról fog szólni, hogy Magyarország legjobb edzőtermei. De gondoltam, hogy miért ne csinálnék egy ilyet, nem volt még ilyen. De nem lesz rangsorolás, meg ilyesmi, meg mondjuk olyan dolog se lesz, hogy az én edzőtermemet megíratom valakivel, hogy az enyém legyen a legjobb, mert akkor a féreg vagyok, hogy így gondolom, hogy majd ettől menni fog a termem. Tehát nyilván nem lesznek ilyen dolgok, hanem egyszerűen ez egy nagyon egyszerű, főleg szakmai dolog lenne. Úgy gondoltam, hogy pár termemről igenis írjunk. És ugye a Kátlerrel kezdtem, a debrecenivel, mert nem mindenki van talán tisztában a jelentőségével, hogy a debreceni Kátler az mit hozott ebben az országban. És hát van egy-két, például olyan termekbe is el fogok menni, például ha tervezem, hogy elmegyek a Chilibe, Chili 2-be, amit én rühellek terem, de szakmailag jó, csak nem az a hangulat, amit én csípek. Hát ilyen is van. Ez egy elég commerce terem, de hát marha jó gépek vannak ott is, tehát ugye ugyanaz a menzment is szállította a gépparkot. Igen? Igen. Ja, azt nem tudtam. Mind a kettő Chiliben, ha jól tudom. Ja, akkor azért, mert ugye Béla is mondta nekem, hogy jó szakmailag, jó a terem meg minden. De persze, akkor ez jó, van. Csak ugye szerintem ott az volt a probléma, jól tudom, a Chili talán mind a kettő Debrecenben van, és gondolom, hogy a Béla nem akart még egy kázlet. Nem Debrecenben nem, van? Nem. Az első az Debrecenben van, nem? Nem. Chili nincsen Debrecenben egyáltalán. Nem, mind a kettő Pesten van. És lesz majd elvég egy három is. De mindegy, mert nekünk ez az égben van semmi közünk, csak például egy ilyen termet is be fogok tenni. Aztán lehet, hogy majd bele fogok futni egy-két ilyen csövesebb terembe, ami tetszik, majd meglátjuk. De az a lényeg, hogyha járok olyan helyen, ahol látok valami érdekeset, akkor azt még meg tudom írni, megfotózom, aztán megírom. Megvolt nagyjából a koncepció, hogy mi lesz benne. Egyébként a bodybuilder gymet nem akartam pont elfogultság miatt belerakni, vagy ha meg is írom, akkor úgy lesz megírva, hogy nem tudom, hogy lesz megírva. Vagy megírom egy kicsit első szám első személyben, hogy látszon ez, hogy nem egy önreklám akar lenni, hanem egy ilyen reális valami, ami egy kicsit így a dolognak a történetére van kihegyezve, nem arra, hogy reklámozzam magamat, vagy nem tudom, de mindegy. A második számú jelöltem az a kis Jenő Gym volt, amit Gym of the Bestnek hívtak valaha, és megdöbbentő információ az, amikor felhívtam a Jenőt, hogy hát ez a terem megszűnt, baszki, Kőbányán. Kis hát az, ami először volt neki. Igen, tehát Kis Jenőnek ma már nincsen edzőterme, sajnos azt kell, hogy mondjam. És, hát ez szomorú. De volt neki még egy edzőterme a körúton, de az végül is a volt feleségé lett. De nem is az, hogy szomorú, mert lehet, hogy őt ez nem zavarja, mert egy nyűg a hátán, de mégis olyan szempontból szomorú, hogy itt egy sporttörténelmi dologról van szó. Én a Gym of the Best-ben, a Kis Jenő Gymnek az elődjében ismertem meg a Jenőt. Kőbányán volt az is, a Mázsatéren. Onnan elköltözött az Őrsvezértérre, és emlékszem még, hogy amikor ide költözött Kőbányára, még én is ott voltam, és segítettem cipelni a gépeket. Ez a nem semmi. És hát most sajnos ez már nincs. Egyszer egyébként már előfordult, hogy bezárt ez a terem. Egy különböző tulajdonosváltások voltak, mert minden hülyeség. Szóval egyszer előfordult, hogy bezárt, aztán utána megint kinyitott, de most úgy néz ki, hogy vége van a történetnek. A Jenő egyébként elméletileg a Mekkában fog majd edzeni. Minden összejön, akkor a Mekkában lesz a Jenő. Hát nem mondanám, hogy a Jenőnek nem ott van a helye egyébként. Tehát abszolút. Meghoz egy olyan szintű terem lesz. Abszolút, ott van. Na mindegy, de milyen francot akartam mondani ezen kívül? Nem akarsz beszélni a Mekkáról igazából? Még nem akarok, várjuk meg, amíg megnyit, mert jó. Azért nem tudok a Mekkáról beszélni különösebben, mert a gépparknak a jelentős része nincs meg, és hát amit tudok mondani a Mekkáról, az annyira nem érdekes. Bazni nagy terem lesz, két szinten van, 1000 négyzetméteres küzdőtér van, akkora öltöző van, mint az egész bodybuilder gym. Ha a dizájnt veszem, és ha olyan hallgat minket, aki volt már a Cutler Goldban, ez azért jelentősen más lesz, ez hardcore-abb lesz sokkal. Tehát itt kevésbé van luxus, meg csicsa, meg arany. Tehát ez itt nem, ez jobban inkább az irányvonal, ami a klasszikus, mert ugye a Peti, a járfás Peti, aki ugye ennek a komplexumnak a tulajdonosa, ő ilyen fanatikus bad is, és őt is az érdekli nagyjából, ami engem. Ami egyébként jó. Úgyhogy ez egy nyilván egy bazin nagy terem lesz, hatalmas gépparkkal, csak de mi egyébként nem vagyunk egymásnak konkurencia egyáltalán, mert nem így fogjuk fel a dolgokat, plusz hogy a bodybuilder gym az tök más terem, teljesen más, ez egy műhely, itt egy-egy gép van, itt nem kell keresgélned a tárcsát, itt nem kell keresgélned, hogy melyik gépen akarsz edzeni, viszont nincs hogy választási lehetőséged. Itt nem kell elviselni, hogy itt van 8000 ember, ott majd el kell viselni, viszont cserébe rengetegféle gép lesz, meg ha éppen te azt a közösséget szereted, hogy te sok ember között szeretsz edzeni, akkor egy ilyen terem kell, ha meg olyan vagy, mint én, hogy nem szereted a sok embert, akkor meg ilyen kis terem kell, mint ez. A bodybuilder gymnek egyébként majdnem ilyen családias a hangulata, és a helyzet az, hogy nekem ez sokkal jobban tetszik, mint egy rohadt nagy terem. Én is így vagyok vele. egyéni preferencia kérdése, tehát hát, van, aki de legtöbben nem így vannak. Van. Legtöbben nem így vannak, legtöbben úgy vannak, hogy bemennek a terembe a többi ember közé, ott érzik magukat jól. Tehát itt nem arról van szó, hogy egyesével jövünk be, és akkor itt mindenki egyedül edz. Hát tehát nyilván persze, hogy nem csak. Nyilván van közösség, csak nem az, hogy millió ember, és akkor mindenfelé emberek, és mindenfelé hát itt millió nagy ember lesz. De a legtöbb ember azt szereti, hogy millió ember van, oda szeretnek bemenni. Ez egy kicsit birka dolog is, ezt mondhatom úgy is, akár ha rossz indulaton közelítem meg, ugyanúgy, mint hogy mindenki ott van a Facebookon, mindenki Facebookozik, ezért az a terem, ahol mindenki ott van, oda járnak az emberek edzeni. Ez így működik, az üzleti része így működik, és ezért fog ez is nagyon jól menni. Ja, és egyébként hát megnyílt a Petraz, ami alatta van, az pedig egy étterem, és nagyon jó minőségű. Én már kipróbáltad. Milyen? Én még nem igen, voltam, hát mondtam, nem hogy voltam el kell mennem valamikor. Nagyon jó minőségű kaja van, normális adagok vannak, elsőre egyébként kevésnek tűnik, de mivel jó minőségű kaja kimért adagokkal, tehát mit tenni, 150 g egy csirkeadag, vagy valami, az mondjuk megsütve az elég kicsinek tűnik, de hát egyrészt jól laksz tőle, mert ugye jó minőségű táplálékról beszélünk, másrészt esztétikusan van megcsinálva, másrészt harmadrészt nagyon jók az alapanyagok, az látszik. Megeszed a kaját is érzed, hogy baszki, ez minőségű kaja, ez minőségi kaja, ezt akartam mondani, és eléggé barátiak az árak. Tehát ilyen 1300 forint egy csirkerizs, egy csirkesztékrizs. Ez vállalhatónak tűnik. Abszolút, abszolút, mert mondom, tehát olyan minőségű kaját kapsz, ami egy testépítő, egy étkezésnek megfelel. Van egyébként proteinpalacsinta, vannak ilyenek, hogy wrapok. És hát mi az Isten? A wrap az egy ilyen... Paraszt gyerek, mondd el. Ez egy olyan, mint egy ilyen tortilla tisztában van betekerve a történet, de nem ketchuppal telenyomott fos, hanem valódi zöldség van benne. Van marhahúsos verzió, csirkés verzió, minden rohadt jó egyébként. Nagyon-nagyon finom a kaja, és nagyon jó minőség. Tehát abszolút ez. Vannak apró árnyoldalai, itt nem 80-as évekbeli zene szól persze például, hanem abszolút egy trendi ez a rész, de ki lehet bírni. És szerintem már most kurva jól megy, én abban biztos vagyok. Úgyhogy ez egy nagyon jó sikerült hely, érdemes lesz kipróbálni. A Mekka az, ugye azért is Mekka, mert egy ilyen zarándokhely lesz. Abban biztos vagyok. Tehát, hogy egyben lesz ott egy kajáda, egy rohadt nagy edzőterem, ami úgy tűnik elsőre, hogy rohadt jó is lesz. Igen, igen, és hát ugye nagyon sokan fognak lejárni majd a Petrazba kajálni, mert az edzés utáni kaját azt így benyomni az. De egyébként már voltam ott úgy is, hogy kényszerhelyzetben, mert azonnal be kellett mennem, mert esett le a vércukrom, és muszáj volt tenni valamit. Előfordult már ilyen is. Na mindegy, térjünk rá San Andreasra, mert arról is akartam beszélni. Én ezt egyébként nem láttam, úgyhogy erről kénytelen leszel egyedül beszélni, meg majd hülye kérdéseket teszek fel. Az egy olyan film, ami, hogy ez egy katasztrófa film először is, egy mai katasztrófa film, és... Na én alapvetően egyébként rühellem a katasztrófa filmeket. Tehát annyira, jó, hozzáteszem, a 90-es években volt szerintem igazán divat az, hogy katasztrófa filmeket gyártunk, de annyira rohadtul egy kapta fára. Hát meg szarok is voltak meg... azok. Hát igen. Amióta, tehát a katasztrófa film az az a műfaj, ahol a cégéi kiéri magát. És igazából itt jó is a cégé. És mert, Michael Bay. Mert olyan dolgokat meg lehet csinálni. Michael Baynek nincs is katasztrófa filmje. Nem, Michael Bay a műfaj, ahol a cégé kiéri magát. Jaj, jaj, értem, értem. Érted? Azt se feltétlenül mondanám, csak Michael Bay elbaszta az életét, de Michael Bay valaha normális filmeket csinált azért. Azért egy Armageddon, azért az nem egy Transformers. Jó, hát 20 éve még talán normális filmet csinált, most már annyira nem. Meg oké, okay, a... Csinál normális filmet most is, mert itt volt a gyúrós idiótákról szóló film, az is egy jó film volt. Nekem annyira nem tetszett, tehát hiányzott belőle az, hogy valaki ott megmutassa a józanészt, de ezt kibeszéltük. De nem ez volt a sztori, hát ott nem lehetett józanészt megmutatni, mert ez egy valóságot dolgozott. Kellett volna egy mellékszereplő, vagy kellett volna valami néha egy megnyilvánulás, hogy úristen, hát mit csinálunk, tehát csak ennyi. Nem. Pont ez volt a groteszk, ezen nem kellett ilyen bele, mert ez volt a groteszk, ezek ennyire hülyék voltak. Tehát itt pont az volt a lényeg, hogy abban, mi volt ez a Pain and Gain-ben, igen, egy nagyon semmi szar sztoriból csinált egy rohadtul szórakoztató filmet. Hát ebben ez volt a lényeg, amit végigrögtél. Szerintem ez egy tűrhető film volt, ilyen egyszernézős. Nem, abszolút, sokkal jobb volt az egyszernézősnél. Ez egy mestermű, igazából azt kell, hogy mondjam, a Pain and Gain egy mestermű. Én ezt barokkos túlzásnak érzem. Nem, csak mondjuk fogadnék, hogy voltál olyan marhafasz, hogy letöltötted. Igen. Azt hiszem. Na, ugye, gratulálok. Eléggé. Na, erről van szó. Szóval visszatérve a katasztrófa filmre, amit most éppen úgy hívnak, hogy San Andreas, és mi a magyar címe? Törésvonal, vagy valami hülyeség. Az lehet. Ez egy ilyen teljesen ártalmatlan, nagyon nagy hőst alakít a Dwayne Johnson, aki a balfasz kollégáik elbalfaszkodásából is kimenti a helyzetet. már a film elején, és ő a szuperhős, és megmenti a családját, ilyen film. Szóval igazából ártalmatlan. Amúgy kurva nagy fasság az egész. Tipikusan ugye ez az a film, hogy azért nézzünk meg egy ilyet, mert éppen moziba akarunk menni, és a mozi műsorban nincsen jobb, és akkor na, nézzük meg a San Andreas-t. Két verzió volt, hogy megnézem a Monsters című filmnek a második részét, aminek az első része is már meglehetősen rossz volt, de gyorsan elolvastam pár kritikát, és úgy tűnt, hogy ez nagyon-nagyon rossz lesz. Még rosszabb, mint az első. IMDb 4 pontos, tehát ez is azért valamit mond. Ez arról szól, hogy szörnyek költöztek a földre, és ilyen zónákat már elfoglaltak, ez volt az első rész, és két fiatalnak át kellett jutni egy ilyen zónán, és egymásba szerettek, ez volt az első résznek a lényege. Nagyjából ez egy ilyen kis kaland volt, és ezt a 3 forintból készítette el egy pár személyes stáb, és ez volt benne a nagy truváj, hogy egy sima mezei HD kamerával, egy 2 millió forintos HD kamerával forgattak egy mozifilmet, és 500 000 dollárból készült, és spontán dolgokat csináltak, kiszálltak ez a furgomból, és ott elkezdtek forgatni úgy, hogy valódi emberek voltak, nem színészek, és őket rávették különböző ilyen párbeszédekre, és akkor ebből lett a film. De alapvetően a film egy ilyen mondatot unalmas szar egyébként. És hát ennek a második része az cseppet sem érdekelt már engem, ami szerintem teljesen más jellegű film is ezen kívül, tehát még ami különlegesség volt abban, valószínűleg ez a film még ezt se hozna, és akkor maradt a San Andreas-ka megnézése, amivel egyébként az volt az érdekes, hogy egy hős ilyen mentő helikopter pilótát, tehát hogy mondjam, ilyen vészhelyzeti mentő személy, hogy hívják ezeket? Lehet, hogy tűzoltó? De lehet, nem hiszem. Hogy tűzoltónak hívják ezt is, de hát értjük, hogy valamilyen rescue team jellegű, igen. Tehát például egy csaj leesett egy szikláról, egy autóval, és ott úgy volt, hogy bendült az autóban, és le fog esni a mélybe, és akkor ők mentek oda helikopterrel, hogy kimentsék a csajt, ezzel kezdődik a film. És akkor ennek a pilótája Dwayne Johnson, és ő egy baromi nagy szuperhős, ugye nyilvánvalóan, és amikor ugye egy tudós és a tudós barátja felfedeznek egy ilyen földrengés előrejelző módszert, akkor azonnal földrengés is lesz. Lehet, hogy egyébként fordítva volt, mert ők okozták a földrengést. Ezt lehet, hogy erre nem gondoltak a filmírói, hogy ez lehet, hogy így volt, de mindegy. És az a lényeg, hogy ott vannak a Hoover gáton, és pont felfedeznek egy módszert, hogy jaj, de jó, előre tudjuk ezt jelezni, te basz meg, itt most földrengés lesz, hoppá, fussunk! És az egyik meghal, hősi halált hal, és akkor az a lényeg, hogy kurva nagy földrengések lesznek, mindenki rábaszik. Igaz, néha vannak ilyen kontinuitási problémák, hogy a város így már egészen nem mondta rólva, meg összedőlnek a házak, következő jelenben állnak a házak, amik az előbb dőltek össze. Ez egy-két ilyen probléma van, de az a lényeg, hogy ugye bent reked a... Ja, hát a, az a vonal, az nem tudom, hogy láttatok-e már olyan filmet, amiben a főszereplő az éppen elválik a feleségétől, és a lánya a feleségénél marad, vagy a fia, vagy a macskája, és ott van már az új pali a képben, aki persze nem szimpatikus nekünk egyáltalán, és akkor természetesen az új csávó majd jó meglép, mert beszarik, és a hős megmenti a családot, és akkor újra összejönnek. Ezt nem tudom, láttátok ezt a vonalat? Hogy mi? Hát ez radikálisan. Radikálisan újra. Én nagyon régen, egy, mintha Hangyányit valami ilyesmi történet száll lett volna egy nagyon régi filmben, amit úgy hívtak, hogy 2012. De az szerencsére most nem katasztrófa film volt egyébként. Volt 2010-ben a Sharknado, ami gyakorlatilag a katasztrófa filmeknek egy ilyen nagyon elbaszott, hülye, tényleg igazán sötét. Az ilyen régi a Sharknado. Szerintem az van 5 éves. Mindegy, több éves. Az a lényeg, nagyon-nagyon elcsépelt, nagyon rossz, gyakorlatilag a paródiája a katasztrófa filmeknek, és abban is ez volt a klisé sztori, amivel parodizálták a katasztrófa filmeket. Ez annyira új és radikális. Igen, de hát gyakorlatilag minden filmben ez van. Na mindegy, hát természetesen Dwayne Johnson, ő megmenti a családját és a feleségét és a lányát, ez a lényeg. És egy gondolat jutott eszembe közben, hogy ugye ő a mentő ember, de egy rohadt hívást nem kapott, hogy baszki, gyere menten az embereket, földrengés van. Közben így semmi nem történt. Ez elrombott. Vagy így leszarta az egészet, és a saját családját mentette, és akkor meg van oldva. Más kérdés persze, hogy itt morálisan belegondolhatunk, hogy mi mit tennénk ebben a helyzetben. Ugye nyilván lehet ezen gondolkozni, de hát akkor is ez egy kicsit úgy így elfelejtődött ez a történetszár, hogy tulajdonképpen ő azért van, hogy valami operatív munkát végezzen, és ehelyett így leszarja az egészet, és a, persze az állami pénzen tankolt helikopterrel a saját családját, menteket és a többieket leszarja. Persze egy-két ilyen dolog volt, hogy hősiesen odébb húzott az utcán egy-két embert, hogy rá ne essen a kuglóf, de ezen kívül semmi. És akkor persze nagyon nagy pusztítást végzett a földrengés a CGI stúdióban. Szóval arra célzol finoman, hogy ez a San Andreas ez egy középszarfilm jó indulattal. Középszarfilm, de... De nem jó indulattal. Nem, nem. Azért nézhető, mert azért látványos, és morálisan igazából, ha nem vesszük bele ezeket a sekélyességeket, hogy azért itt elfelejtődött, hogy más embereket is meg kéne menteni, mégis egy ilyen igazi hős példakép típusú főszereplő története, és igazából ilyen szempontból jó. Tehát egy ártalmatlan film, meg lehet nézni egyszer abszolút. Tehát a mai világban, amikor kurva rossz filmek vannak, a San Andreas egyáltalán nem számít szerintem rossz filmek az égvilágon. Tehát nincsen benne gerinctelen féregség, és ezt te már eredménynek írod fel. Tehát mondjuk jó. Igen, igen, jó. Igen, ez már valami. Ez egyébként azt jelenti, hogy elég mélyre süllyedtünk. Már ez a persze, nagyon mélyre süllyedtünk. Ez van. Tehát ugye egyre mélyebb süllyedünk, és bizonyos dolgok ezért számítanak már jónak, mert örülünk, hogy végre valami. Tehát például érted, most lenne egy olyan tévéműsor a tévébe, ahol nem kornikálnak, nem valóságshow, nem valami férgek amatőr színészkedése a történet, hanem lenne egy, most mondok valami egész extrémet, képzeld el, hogy lehet, hogy a, ugye én nem nézek tévét, csak néha azért látok ezt-azt, ebből nem bírok nyilatkozni pontosan, de lehet, hogy például az állami televízió, ami nagyon fos, annak ugye van egy kettes csatornája, amit Petőfi tévének hívnak, azon lehet, hogy vannak vállalható műsorok. Nekem is, mintha láttam volna egyet, a valami közvetítés volt, valami zenéltek ott össze-vissza, meg minden, egy olyan típusú műsor, ami már nem nagyon szokott lenni manapság, és azt hiszem az A38 hajóról. Azt tudnék, hogy a közszolgálati tévének az gyakorlatilag a feladata és az alapelvárás azzal de, szemben, hogy azt tartson valamiféle szintet. De nem volt annyira balfasz, mint amennyire egyébként elvárható egy közszolgálati tévétől, vagy ami a standard volt eddig. Tehát ugye a nagyon tróger magyar állami televízió az ahhoz képest, mintha nyomott volna valami egészen normális műsort, ami mondjuk az RTL klubon megy. Hozzáteszem, ilyen dolgokról azért olvasunk, meg hallunk néha, hogy milyen rettenetes, tehát tényleg rettenetes pénzeket ölnek abba, hogy a közszolgálati tévé, meg a közszolgálati média az működjön. Jó, de hát azt ellopják, azt nem arra fordítják, hogy műsort csinálnak, miatt nem úgy. Hát figyelj, szerintem amennyi pénzt, hogy tényleg ráköltenek, itt már jut a műsorra is. Lehet. De hát nem pénzkérdés. Nem láttam én itt ilyen nagy dolgokat, ami miatt... Hát azért a pénznek van hozzá között, tehát pénzen lehet venni tehetséges embereket, meg ilyesmi, most más kérdés, hát, hogy Magyarországon ez ilyen nagyon belterjes dolgoknál, hogy mennyire tehetség dönti el, hogy kikerül. Én azért nem szartam be az itt nagyon nagy tehetségektől. Csak egyszerűen volt egy műsor, amiről beszélgettek, voltak zenészek, akik zenéltek, meg beszélgettek velük, és nem ezt a trágya szart láttad, hogy jaj, megint énekel a kislány, vagy a Józsi, és akkor mindenki könnyes szemmel, úristen, a zsűri beszartunk, bazd meg, ez most milyen jó. Hát nem ezt a fost láttad megint, vagy nem az, hogy valami ordinári utolsó büdös tahó paraszt lóbálja a faszát a tévébe, hanem valami színvonalas szórakoztató műsort láttál, ami olyan, mintha egészen kiveszett volna már a televíziózásból. De mondom, 2 percet láttam belőle, azt is úgy, hogy éppen kajáltam, és oda se figyeltem. Lehet, hogy tévedek, és egy kalapszar volt az egész. Jó, igen, egyébként pont ezt akartam mondani, hogy tulajdonképpen érdemben nem tudok véleményt formálni a magyar közszolgálati tévéről, meg semmi. Nem is kell, mert nem kell tévét nézni, és megvan oda. Egyébként azt elmondtam az előbb, hogyha van ötletetek, hogy 220 ezer forinttal mit lehet csinálni, akkor elmondtad. Küldjétek be? Jó, akkor hát, ha jön ezzel kapcsolatban egy-két poén. Na szóval, ideje, hogy bevágjunk egy zenét, aztán utána még foglalkozunk valami mással. Most jön a Buckethead-től a Viewmasters, amit Gergő küldött nekünk egy levélben, és igazából ez egy olyan típusú zene, ami nekem itt személyesen nem a kedvencem. Tehát ez nem olyasmi, amit én szórakozásból hallgatok, de azért eléggé nem rossz. Nekem sem úgy rémlik, hogy valami nagy kedvencem van a Buckethead, de most majd kiderül, hogy ez jó-e vagy nem jó. Hát érdemes megnézni legalább addig, hogy egy pillantást érdemesen rá. Kitéltük arra, hogy meghallgassuk. Igen. We'll be right back. Na jöjjön a turbogomb rejtélye. Kaptunk ugyanis egy levelet, de meglepő módon, ugyanis nem túl pontosan írtuk le, hogy az igazából mit csinál, illetve én írtam le, te nem is igazán értem. Én most se értem, hogy olvasom Barni levelét, hogy mit csinál. Jó, hát elolvasom nektek, és akkor utána majd értelmezzük. De ugye azon gondolkoztunk, hogy turbogomb mi a francnak kell, hogy ez megnöveli-e valamilyen a processzor órajelét, de ha megnöveli a processzor órajelét, akkor miért nincsen magas órajele a processzornak eleve? Bár elképzelhető az is, hogy azt az órajelet hosszabb ideig nem bírja, csak én a gyakorlatban akárhány olyan gépet láttam, ami volt turbogomb, az nem ér szar sem. Hát gondolom, hogy főleg a 2000-es évekre gondolsz, és a 2000-es években ez tényleg nem volt egy tényező, de mindegy, tehát olvasom. Most meg már nincsen turbogomb. Na mindegy, olvasom. Hát gyakorlatilag nem volt rá szükség, na mindegy, szóval. A turbogomba nevével ellentétben nem arra szolgált, hogy megnövelje a processzor órajelét, tehát nem az alap órajel és egy magasabb szint között tudtál vele váltani, hanem pontosan ennek az ellenkezője, a normál órajel és egy lassabb között tudtál váltani. Tehát itt az volt a lényeg, hogy turbogombolt benyomva, az volt az alaphelyzet. Igen, és azt vissza tudtad kapcsolni, tehát így leváltottál egyesbe. A szándék ebben az esetben a kompatibilitás volt. A régi P3-s érában csak IBM gépek voltak, és csak néhány sebességben minimálisan eltérő órajeli processzor létezett. Ebben az időben a programokat többnyire fix órajelre kódolták, és a későbbiekben ez okozta a problémákat, gyorsabb processzor, egyenlő gyorsabban futó program. Ez leginkább a játékoknál volt érzékelhető, némelyik játhatatlanul gyors lett. Ezért került be ez a kapcsoló, hogy visszalassítsa a CPU-t, így játszhatóvá téve a játékokat, illetve használhatóvá az egyéb programokat. Ez marha vicces azért. Hát igen, mert a programozás is még viszonylag gyerekcipőben járt, de egy platform volt, és nem gondoltam. És mennyire rábaszott az IBM azzal, hogy ezt a platformot, amit akkor IBM PC-nek hívtak, ezt nem védte le. És elkezdték klónozni, és így az IBM nem tudott egyedül alkodó lenni a PC piacon, mert egyszerűen ugyanilyen gépeket gyártottak más cégek is, mert ők nem védték le ezt a konfigurációt. Jó, az már egy rég túlhaladó dolog, de ez marha érdekes. Tehát ugye arról volt szó, úgy volt megírva a program, hogy úgy fusson. Hát most nem jut eszembe erre egy példa, de mondjuk, ha veszünk valami egyszerű játékot, ami ugye egy bizonyos órajelen működött, és úgy reagált a parancsokra, mondjuk ha nyomkodtál a billentyűjét, hát viszont a kétszer akkor órajel volt, akkor kétszer gyorsan működött minden, ezért nem tudtál vele játszani, akkor érthető, hát hogy... Jó, de figyelj, most mondok neked egy nagyon egyszerű példát, Tetris. Tetris meg volt írva 5 MHz-re, és neked volt egy 12 MHz-es processzorod, az azt jelenti, hogy masszívan gyorsan... És akkor gyorsan jött a Tetris, és nem tudtál mit csinálni. És nem tudtál Tetris-ezni. Tehát ennyi. Ez egy kurva nagy probléma lehetett egyébként. Jó, de ugye ez minden programnál áll, nem csak a játékoknál, hanem hogy minden egyszerűen gyorsabban ment. Mert mondjuk hallgattam az MP3-at az IBM PC-n, és kurva gyorsan játszottam le számot. Hoppá. Bárcsak. De nem. Na mindegy, jöjjön Balázs levele, ez megint érdekes, mert úgy nézem, hogy Rich Pinája alul múlta önmagát. De mennyivel? Hát én nem gondoltam, hogy ez a szint lehetséges, de Rich Pinája elérte. Egész egyszerűen elképesztő. Arról van szó, hogy Rich Pinája csinált egy újabb szokásos okosító videót, ami abból állt, hogy leült ő, meg leültetett maga mellé egy fitnesses csajt, akit szerintem ő szponzorál a kis cégével, és arról beszélgetett vele, hogy mi a jobb, hogyha a herék lógnak mélyebbre, vagy hogyha a farok. Szerintem, hogyha anyád lóg mélyebbre, körülbelül. Hát nagyjából ez a szint, és Rich Pinája arra a konklúzióra jutott, hogy az a jó, hogyha a farok lóg mélyebbre, ezért, akinek esetleg kicsi a farka, és nem lóg mélyebbre, mint a töke, annak kokszolni kell, hogy összemenjenek a golyói, így összesorvadjanak, és 20-30%-kal kisebbek legyenek, és így optikailag nagyobbnak tűnik a farok. Amikor ezt nekem mesélted, hogy akkor arra akartam kiukadni, hogy biztos ez egyfajta groteszk humor. Csak nem most hiszem. A csávó vagy nagyon rosszul tudja előadni, legalábbis, hogy te mondtad, mert nem nagyon röhögtél ezen a kurva vicces történeten. Nem, tehát Rich Pinája így beszél, így szokta előadni a szokásos okosságait. Ez előadásmódban nem volt különbség. Szerintem ez halál komolyan gondolta. És ezt ez a buzi fölrakta YouTube-ra persze. És ezzel próbálja promózni a cégét. Hogy nem, egyébként... Az első 5%, az intelligens 5%-nak árulja a tápkiegeit. Kokszoljál, hogy menjen össze a tököd. Teljesen jó. Elküldték a kommentelők az anyjába legalább? Nem tudom, nem szoktam YouTube-on kommenteket olvasni, de lehet, hogy itt érdemes lenne megnézni. Guys that have balls that hang down lower than their dick, I would think they would want their fucking balls to shrink. Having the balls shrink maybe 20-30% is probably a good fucking thing. In fact, not probably, it is a good fucking thing. The higher your balls are, the bigger your fucking dick looks. So I'm just telling you, I tell shit how the fuck it is, and my opinion is, I would rather have my balls shrink 20-30%, and my balls have shrunk 20-30%, so my dick looks even bigger than it did. So what the fuck is the problem here? Right? Balls shrinking is a good fucking thing. Na, ezután a kurócsmány féreg szardarab után térünk át Zoli levelére, ezt is neked kell olvasnod, mert akkor én arányaimban végre kevesebbet beszélek. Hát különösebb, mert itt nincs mit olvasni. Zoli arról küldött nekünk egy levelet, hogy az EU csinált egy kutatást, és kikutatták még egyszer, körülbelül 650. alkalommal, hogy az aszpartám az teljesen biztonságos, és teljesen jól lehet használni, és hogy semmi probléma nincs igazából az aszpartámmal. Ez ugye annak fényében érdekes, hogy mennyire divat az aszpartámot, meg az aszpartámos kiegészítőket szarozni, meg azt kerülni, meg ez a fajta mocskolódás, ez működik. És ennek igazából semmi köze nincs a realitáshoz, mert az aszpartám az nem rossz. Tehát ezt nem is értem, hogy honnan az Istenből szedte össze bárki. Én nem vennék rá mérget, hogy az aszpartám nem rossz. Nem tudom. Hát biztos, nekem, hogy kevésbé rossz, mint a cukor. Az egyértelmű. És ugye a baromi nagy probléma ebben, és ebből látszik a hülye gondolkodás, baromi nagy probléma ebben az, hogy én egyetlen egy aszpartán beteget nem ismerek, egyetlen egy aszpartán mérgezett beteget nem ismerek, de ismerek elég sok cukorbeteget. Tehát nem értem, hogy mit problémázunk egy olyan dolgon, amit nem tudunk a gyakorlati életünkben bizonyítani, hogy bárkinek is ártott. Lehet, hogy kurva mérgező az aszpartám, és nagyon nagy elméletek vannak, hogy ez mekkora ideg méreg, meg hogy hány egér halt meg, de mégse tudtok egy embert sem mondani, aki beteg lett az aszpartámtól. Nagy mértékű aszpartám fogyasztás esetén sem. Szerintem aszpartám mentes kiegészítőket eredetileg azért kezdtek el gyártani, mert vannak olyan emberek, akik valamiért allergiásak az aszpartámra. Lehet, de az is lehet, hogy ez a para, ez annyira hatott az iparágakra, hogy azt mondták, hogy jó, kiveszük az aszpartámat, mert mindenki fosik tőle. Lehet, hogy itt tényleg volt valami, csak nem volt szignifikánsan olyan jelentős probléma, ami miatt ennyire rohadtul izgulni kéne mindenkinek az aszpartám miatt, miközben elképesztő módon szarral tömi magát. Tehát az aszpartám miatt izgul a sok hülye, és zabálja a fehér lisztet, meg a kenyeret, ami miatt emberek milliói betegek. Nem csak azt, tehát konkrétan a cukrot, meg a csokit, meg az összes szemét szart, azt megeszi simán. Ezzel általában nincs probléma, mert azzal nem foglalkozik a média, meg úgy általában véve senki, hogy a cukorbetegség az hogy alakul. De a pár gram aszpartámtól be kell szarni. Tehát aztól mindenki. Ez rohadtul érdekes, de nagyon jellemző a mai közgondolkodásra. Egyébként a plakát kampányról beszéltünk-e közben? Nem, de arról akartál. És az talán ide tartozik, mert ez megint a közgondolkodás mutatja. Itt ez a magyarországi bevándorló ellenes plakátkampány, ami mindenki rohadtul kiakadt, ez tipikusan megint az a helyzet, amikor sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki hülye. Mindkét fél hülye. Tehát a magyar kormány, mint valami jó fogyatékos, bevándorló ellenes plakátokat helyez ki, olyan okos üzenetekkel, hogy nem veheted el egy magyar munkáját, ha bevándorló vagy. És ezt emberek letépkedik és tiltakoznak, és sajnáljuk a bevándorlókat, és szeretjük és puszikat dobálunk a bevándorlóknak, gyertek csak ide nyugodtan, mert jó fejek vagyunk. És itt gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy ez a sok PC barom, ez egyáltalán semennyire se fogja fel, hogy mi itt a helyzet. Hogy itt nem arról van szó, hogy jön a Pakisztánból a szakképzett munkaerő, és tisztességesen fog dolgozni. De itt arról van szó, hogy jön az írni, olvasni nem tudó, angol WC-t nem ismerő paraszt, aki ide fog költözni melléd, és tönkre fogja tenni az életedet. Tönkre fogja tenni a mi nyugat-európai szintet, soha el nem ért életszínvonalunkat, tönkre fogja tenni azt, amit egyáltalán kivívtunk magunknak, amikor a kommunista prostóságból valamennyire kijöttünk, és valamennyire civilizált módon elkezdtünk élni. Már amennyire civilizált a magyar ember, nézze körül a Manila parton, hogy mi van itt megint, mert mi van itt hétvége után. Nem nagyon civilizált a magyar ember, de azért talán van valami fejlődés. Hát a magyar ember az azt csinálja, hogy mondjuk lejön ide, és a Duna parton itt kell hagyni a McDonald's-os zacskót, és ez reménytelen, soha nem lesz jobb, mert az emberek egyre nagyobb büdös parasztok, és ez soha nem lesz jobb. De azért még nem mernek az utcára szarni, ezt nem csinálják meg. Ha mégis, akkor csak sunyiban. De most beengedjük azokat az embereket, akik az utcára fognak szarni. Az orrod előtt. Sőt, megerőszakolják a lányodat, meg beszarnak a kertedbe. ez lesz. Hát igen, itt gyakorlatilag mindenki hülye, de egyébként azt meg kell érteni, hogy a Fidesz, illetve a kormány, az... Illetve a gecik. Nagyon aljas volt. Jön a tech. Szóval ez nem a bevándorlóknak szól. Ugye ez úgy van kiírva, mintha a bevándorlóknak szólna, hogy hát nem verted el a magyarok munkát, de ez nem erről szól. Fogyatékos ez... magyar kormány magyarul nyelven üzen a bevándorlóknak, nem, hát nyilván nem erről szól. Ez itt arról van szó, hogy ugye megcsinálják ezt a nemzeti konzultációt, és közben indítanak egy bevándorló ellenes kampányt, lehetőleg arra játszva, hogy a nemzeti konzultációból majd olyan eredmények jöjjenek vissza, hogy a nép nem akar bevándorlókat. Ami egyébként hozzáteszem, a népnek az érdekei szolgálná, hogyha nekünk nem lennének ilyen bevándorlói. Csak a nép hülye, az a probléma. Igen, a nép meg hülye, de a Fidesz ehhez viszonylag ügyetlenül nyúlt, tehát ez egy olyan fajta nem kampány. Nem tudnak semmihez ügyesen nyúlni, mert arrogánsak rohadtul, igen. És nem tudnak normálisan kommunikálni. Egyáltalán plusz hülyék is rohadtul, mert rohadt buta emberekből áll minden, a minisztériumok, a kormányok rohadt buta emberekből és rohadt korrupt emberekből állnak, akik csak a saját szarjukkal foglalkoznak, hogy tömjék a saját zsebeiket. Nem tudom eldönteni egyébként, hogy a korrupció vagy a butaságuk a nagyobb baj. Ez a kettő együtt jár. Nehéz. Ez a kettő együtt jár. Ilyen egyszerű. Lehet. De mindegy, az a lényeg, hogy itt ez a bevándorlás dolog, ez nem jó. Ez rohadtul nem jó. De nem a társadalom hasznos tagjai váló emberek fognak jönni. De persze sajnálhatjuk őket, mert szegények háborúban üldözik őket, az iszlám, bármi, sajnáljuk őket, oké. Csak az értelmes ember, és itt van a kurva nagy hiba szerintem, az értelmes ember a legkisebb kockázat elvén gondolkozik. Tehát előbb kéne gondolkozni, mint hogy nagyon nagy szart csinálunk magunknak. És beengedünk mindenkit. Előbb kéne gondolkozni, mert aztán késő lesz. Amikor lesz majd háromszor ennyi munkanélküli, akkor késő lesz. És Európa, meg Ausztrália, meg Amerika rohadt későn kezdett el gondolkozni azon, hogy ez a multikulturális dolog nem jó. Itt vannak az iszlám terroristák, itt élnek közöttünk, segélypénzen akár no-go zónákat csinálnak Európa városaiban, ahol saria törvénykezés van, most már késő itt ugrálni. Most még meg lehet állítani egy komolyabb menekült áradatot, talán, de nincs választás. Az a probléma egyébként, hogy töketlenkedés megy ilyen szinten, tehát itt most próbálnak hát ugye, valamivel erőködni. Meg lobbizás van, tehát ugye hát masszus melegházasságot is kilobbizták maguknak kőkeményen. Azért én is hallottam ám ilyen mellékes sztorikat, hogy nem voltam ez ilyen kerek, hogy mindenkit kedvesen megkérdeztek, hanem elég komoly presszionálása volt. Nem tudok most konkrét dolgokat erre mondani, de úgy hallottam, hogy így volt. Marha keményen ment itt a lobby dolog. Hallottunk ilyen sztorikat, de hát nem foglalkoztam ezzel különösebben én sem. Arról van itt szó, hogy nekünk, hogyha ide jönnek azok a menekültek, akik még a magyar szintet sem ütik meg, ami egyébként olyan nagyon így európai viszonylatban nem magas, az nekünk csak rossz lehet. Ez a helyzet. Persze, és ez egy, tehát az az elvi kérdés van, hogy segítsünk, vagy ne segítsünk, de nem tudunk segíteni. Ez a baj. Az a baj, hogy a saját problémáinkat se tudjuk megoldani. Most nem innentől meg kifelé hova segítsünk, azt nem tudom. Tehát hogyan, mivel, miből, nem világos. És ezt azok a hülyék se tudják egyébként, akik itt pisziskednek össze-vissza. Persze, nem, hát dehogy, nehogy egyszerűen... azt hittem, hogy ők gondolkodnak ezen, ők csak, úristen, hát az nem lehet, hogy bántsuk szegény bevándorlókat. Igen, igen, segítsünk nekik, ennyi. Mert izé... Segítsünk, de majd... hogyan, azt nem mondják meg, tehát nyilván nem tudják, mert nem csak lehet. Majd, amikor a te életszínvonalad a felére fog csökkenni, mert beengedted szegény bevándorlókat, akkor majd el lehet gondolkozni, hogy ez most jó volt-e, vagy nem. Nem fognak ám akkor gondolkodni, akkor azt mondják, hogy a bevándorlók gecik. De nem fognak azon gondolkodni, hogy két évvel korábban, igen, vagy csak akkor már hova tesszük őket? Mellette kampány voltak. Akkor már hova tesszük őket, amikor itt lesznek, igen, a bevándorlók és getik lesznek, meg majd amikor majd a bevándorlók ítélségilázadásokat fognak csinálni, meg posztogatnak, meg bűnöznek, mert nem tudnak mit csinálni, akkor mit fogunk csinálni? Tehát ezeken a dolgokon kell gondolkozni. Ez az, amit mondtam, hogy értelmes ember a legkisebb kockázat elvét követi. És akármennyire is szarérzés, hogy nem segítünk, most jelenleg ez a legkisebb kockázat, hogy nem segítünk. Az, hogy beengedünk mindenkit, és majd utána meglátjuk, hogy mi lesz, ez rohadtul nem fog működni. Az egyértelmű, mert egyértelmű. De itt komolyan vannak olyan hülyék, akik azt hiszik, hogy ide rendes szakképzett munkaerő áramlik, aki hasznos tagja lesz a társadalomnak. De hogy ezt a szart honnan szedték, azt nem tudom. Onnan, hogy fogyatékosok, tehát nem tudok másra gondolni, hogy fogyatékosok, tehát ennyi. Igen, tehát hogy eljutottunk arra az ijesztő szintre, eljutottunk ahhoz a ponthoz, ahol tényleg már kezdek félni, egyet kell értenem a kormánnyal. Meg ugye ezek az emberek soha nem éltek multikulturális országban, csak beszélnek fasságokat, nem tudják, hogy mi ez, hogy multikulturális ország egyáltalán, és fogalmuk sincs, hogy mi folyik. Aki ennyire nincs képben, az a fizessen be egy társasútra, menjen el Ausztráliába, vagy ide-oda, és nézze meg, hogy mi van, és ki hogy él. Hogy az ausztrálnak el kellett menekülni Sydneyből, kiszorult a külvárosba, és behúzza a fejét, és kussol, miközben garázlálkodnak a parasztok az utcán. Ez azért rohadtul nem mindegy. Jó, hát itt ragozhatnék dolgokat, hogy olyan helyek vannak, hogy fegyveres őrséget kell állítani, meg minden, mert a franciák, hogy hogy jártak a bevándorlókkal, az megint brutális. Volt a B13 című mozifilm, emlékszel rá? Nem emlékszem rá, az mi? Az pont arról szólt, hogy annyira elgettósodott Párizs, hogy konkrétan egy gettót csináltak, körülbevették fallal és kész. És azt mondták, hogy se kisebe. És ilyen nagy háborúk voltak ott belül, nem tudom már mi volt konkrétan a sztori, de valami rendőröket beküldtek valamiért. Ja igen, elrabolták a miniszterelnök lányát, bevitték a B13-ba, és annak ki kellett menekíteni, valami ilyesmi sztori volt. Nem tudták a menekült és bevándorló problémát, meg ugye a többet generációs bevándorló problémát, nem tudták megoldani máshogy, mint hogy azt mondták, hogy bezárjuk ezeket az állatokat ide, és nem engedjük őket ki, és öljék meg egymást, meg oldják meg. És ez egy nagyon reális jövőkép sajnos. Na, jöjjön a Roni játék, amiről fogalmam sincs. Roni Coleman csináltatott egy játékot, mobiltelefonra egyébként. Ezt ő csináltatta vajon, vagy ő kitalálták, hogy ő legyen a főszereplő? Nem, én ebben eléggé biztos vagyok, hogy ő csináltatta, mert hát valószínűleg, hogyha felhasználták volna azokat a hanganyagokat, amiket a DVD-ről szedtek le, akkor viszonylag perelhetne, mint az állat egyrészt. Másrészt meg konkrétan ő ezt próbálta közzétenni minden fórumon, ami arra gondolok, hozzáfért. Hogy megkeresték, hogy Roni csinálkozott egy játékot, és azt mondta, hogy jó. Nem hiszem, hogy így nem, nyújtott van, és azt mondta, hogy csináltatta. Szólok a Bélának, hogy te Béla csináltass egy Kati Béla játékot magadról. De én ezt egyébként nagyon el tudom képzelni. Autóval kell menni, Kati Béla videójáték, autóval kell menni, és faszbokozni kell közben. Ez nem hangzik rosszul, de nem, ez olyan szintű játék, hogy én azt gondolom, hogy ezt Roni csináltatta. Így zsebből, gyakorlatilag apró pénzen, ez egy olyan sínen futunk előre, és jönnek szembe az akadályok, és a sínek között kell váltogatni, hogy elkerüljük az akadályokat. Tehát ez a játék alapvető koncepciója. Sok ilyen van, így gyakorlatilag annyi történt, hogy a hangefekteket, meg a textúrákat kicserélték, és ráhúzták a Ronnie Coleman, meg belevágták a hülye kiabálásait. És ennyi volt a játék, tehát én nagyon el tudom képzelni, hogy ez valami garázsfejlesztés, hogy az unokaöccse se csinálta a hobbiból, vagy nem tudom. És hát ez a szint, Roni ilyen szintű szuperhős lett. Az unokaöccse csinált egy szarjátékot róla. Nagyon így lehetett volna is, hogy Roni megy bottal. De járókerettel, nem bottal. Bottal üthetjük a Roni nyomát. Na, van egy másik, ez egy olvasói levél egyébként, ami a gyűrűs témával kapcsolatos. A gyémánt gyűrűvel, amiről múltkor beszéltünk, hogy ugye hogyan oldotta meg a gyémánt gyár Amerikában, hogy a hülyék szokásként felvegyék, hogy minden gyűrűbe gyémántot kell tenni, és ezáltal egy marha egy piacot teremtettek maguknak. Na, azt mondja Zoli, hogy hallgattam a legutóbbi rádiót, és említettétek a gyémántos karika gyűrű divatját, erről annyit, hogy amikor a feleségemmel 2,5 éve összeállosodtunk, mi csak fémgyűrűt csináltunk 3000 forintért darabját. A feleségem nem hord aranyat, én nem hordok ékszert, én sem egyébként, zárójel. Nyilván nem akartunk erre sokat költeni, ráadásul még tetszett is a fémgyűrű. Nekem azt hiszem ezüst gyűrűm van, ezt kaptam az asszonytól, de eredetileg csak se valami sima rozsdamentes volt. Ezüst gyűrűm van, látod? Nagyon szép. És ezt tudod mi? Na mi? Yamaha jel van benne. Állat. Tekintve, hogy van 5 darab Yamaha motorom, és... Azt mondja Zoli, hogy jól tette, hogy nem költött rá sokat a gyűrűre, mert 3 nap múlva elhagyta. De a lényeg, hogy többen tettek megjegyzést. Megszólták Zolit a parasztok. Ez olyan, mint amikor ülsz valahol, és nem szendvicset eszel, hanem dobozból kanalazod a csirkét. És akkor megszólnak, hogy úristen, mekkora paraszt vagy, mert nem szendvicset eszel, mert csirkét. Csirkét enni dobozból. Hát reggelire mit tegyek? Hát de reggelire csirkelést. Hát az hogyan? Ezt szokták így előadni, mikor mondod, hogy táplálkozás, meg étrend, és hát de reggelre, hát akkor szendvicset kell enni. Hát ja, hát én el szoktam mondani, hogy hát akkor dagadnak kell maradni, és akkor megvan oldva, hát ez kell. Na mindegy, térjük vissza, tehát többen tettek megjegyzést, hogy nem költöttek 100 000-eket rá. Az egyik barátja Zolinak azt ecsetelgette, hogy ezzel fejezném ki a szeretetemet, mármint a szeretetét, a gyűrű értékével, és ő bizony nem fog spórolni rajta. Zoli, a barátod egy igazi seggfej egyébként, mert itt az, hogy a ő kis ego kérdését előadja, és téged így ledegradál, hogy egy prostó vagy, mert ő bizony, ő tudja, hogy kell a szeretetet kifejezni, ő ezzel úgy egyrészt fölét helyezi magát, másrészt nem tart tiszteletben egyáltalán, mert egyrészt a fasz se kérdezte a gyökér véleményét, másrészt a fasz se mondta neki, hogy kritizáljon téged ezzel kapcsolatban, szóval ez a barátod, ez nem a barátod, ezt először is nem árt tisztázni. Egyszer pedig azért azt nem szabad elfelejteni, hogy aki ezzel akarja kifejezni a szeretetét, az biztos, hogy egy kurva nagy gyökér. Persze, ez egyértelmű, hát szeretetet nem több százer fontos gyűrűvel kell kifejezni, hanem azt ki kell fejezni amúgy. Tehát a legjobb, amikor több százezer forintos gyűrűvel kifejezzük a szeretetünket, aztán félrebaszunk. Mert egyébként ez a standard, a félrebaszás a standard Magyarországon. Kérdezte Zoli a hülye haverjától, hogy a szüleinek milyen gyűrűje van, mondja arany. Itt visszatérek arra, hogy olvasom, ahogy írta Zoli. Kérdezem, hogy hordják? Mondja, hogy nem, mert nem szeretik az arany gyűrűt. Évtizedek óta bent van a fiókban. Kérdezem, te szereted az ékszereket? Mondja, hogy nem, utálja. Erre kérdezem, hogy akkor ennek mi értelme? Mondja, hogy hát a szeretet kifejezésre ezen nem szabad spórolni. Tehát az az igazi fogyatékos érvelés, tudod. Mint te, amikor a buzikra mondasz valamit, hogy te nem szereted ezt a dolgot, akkor homofób vagy. Ennyit tudunk rá mondani. Ennyit tudunk a gyűrűre, hogy nem költesz több százer forintos gyűrűre, akkor te prostó vagy, mert ez a szeretet kifejezése nem baj, hogy nem hordod, meg semmi értelme, de más érv nincs, hogy az a szeretet kifejezése. Az, hogy ott rohad a gyűrű a fiókban. Szóval azt mondja Zoli, hogy ha egyszer valami ostobaság beveszi magát a köztudatba, akkor azt nem igen lehet onnan kiírtani, mert az emberek nem gondolkodnak el semmin, ez így kényelmes haladni a többiekkel. Ez egy baromi nagy igazság, és ezt az egész karácsony mizérián végigvezetheted. Nyugodtan. Tehát akinek van esze, az azt mondja, hogy a karácsony nem december 24, hanem december 28, és megvesz mindent féláron. Ahelyett, hogy csinálna egy jó nagy ünnepet a kereskedőknek. Meg idegeskedne, meg ordítozna a családdal, meg ilyesmi. Folytatom, minket folyamatosan basszatnak a rokonok, barátok, ismerősök és ismeretlenek. Vegyetek nagyobb lakást, vegyetek autót, vegyetek tévét, regisztrálj a Facebookra, vegyél okostelefont. Szörnyűködnek, hogy sétálva megyünk 4 kilométerre levő Tescóba. Néha elküldök egyet-egyet a picsába, de általában csak mosolygok rajtuk. De ezt írja Zoli, gyémántgyűrűvel kapcsolatban, és hát... Hát ő alapvetően azért jól csinálja. Igen, igen, tehát ő az a fajta UFO típusú ember. Egyébként az UFO valójában egy tárgy. Sokan nem tudják Magyarországon szintén, hogy a láttam egy UFO-t, az nem azt jelenti, hogy láttam egy idegen lényt, hanem láttam egy azonosítatlan repülő tárgyat. De ugye a magyar az egy jó nagy paraszt, és ez így bejött a köztudatba a 80-as évek végén, hogy UFO, akkor aztán minden lény UFO lett, holott valójában itt a repülő tárgya, tehát a járművet, amivel a lények érkeznek, azt nevezhetjük UFO-nak. De minden esetre, ugye, hogy parasztul fejezzem ki magam, Zoli is egyfajta UFO, aki nem ebben a hülye világban él, és ezt nagyon jól teszi. Mert lehet, hogy például Zoli, ahogy elnézem, még írni is tud. Normálisan, nem volt benne... Elképesztő. Nem volt benne hő. Meg nem volt benne 82 pont se, meg semmi. Szóval, és én azt mondom, hogy legyünk így minél többen, akik így gondolkozunk, és hadd tekintsenek minket ilyen csodabogárként, hogy ezeket a hülyeségeket csináljuk. És így a 220 ezeret egyébként nem csak telefonon, hanem gyűrűn is meg lehet spórolni. Igen. Csak már 440 ezeret lehet elkölteni akármire. Az egy külön téma, hogy ugye basztatják a rokonok, hogy vennek nagyobb lakást, meg autót, meg tévét, minden. Hát van Magyarországon az a barom birtoklási vágy. Minden szart meg kell venni. Hát a magyar az... Magyarországon egyébként. De. Bizonyos szempontból csak Magyarországon. Például nálunk sokkal fejlettebb társadalmakban és sokkal jobb gazdasági helyzetben levő országokban ott nem divat a saját lakás. Hát a magyarnak az élete célja, hogy legyen egy lakása, a német pedig tudomásul veszi, hogy bérlakásban él, meg az amerikai is bérlakásban él, sokan élnek bérlakásban. És tudod miért? Mert ez egy nagy téveszme, hogyha neked egy lakásod van, akkor az neked jó. Tehát azt gondolod, hogy a lakás, azt te összegyűjtöd, megveszed, és minden megoldódott. Többet nem kell költeni erre az egészre, de kell. Az a baj, hogy onnantól kezdve, ha neked tulajdonod van, a tulajdonlás maga felelősséggel és költségekkel jár. Ezt tudom, hogy hihetetlenül hangzik, de nagyon egyszerű levezetni. Például, ha van egy autód, amit egyébként én javasolok, hogy legyen autód, csak nem kell rá sokat költeni. de ha, tehát nem kell drága autót venni, mert baromság drága autót venni, mert csak kilóg a pénz az ablakon. Minden autó értéktelenedik, de egy 300 ezeres autó, az már nem fog annyit értéktelenedni, mint egy 5 milliós autó, ami 2 év alatt a felét fog érni, kis túlzással. 2 év múlva nem fog a 300 ezeres autó 150-et érni, de ha mégis, akkor csak 150-et buktál, nem pedig 2,5 millió. Azért nem mindegy. Ugye ez egy mániákos dolog, ez a tulajdonlási vágy, és nagyon sokan mennek bele hitelbe meg mindenbe, csak azért, hogy legyen saját lakásuk, csak az a baj, és az kell felfogni, vagy akár ez a ház, legyen saját házam, minél nagyobb. Csak az a baj, hogy azt nem fogják fel, hogy attól, hogy van egy saját házad, onnantól kezdve nem úgy van, hogy megvettem a házat vagy a lakást, és nem kell költenem pénzt, hanem kell, az a gond. Mert lehet, hogy adózni kell utána, ilyen fenntartási költség van, olyan fenntartási költség van, ha hülye vagy, és például nem jó mérlegeled, és egy lakásból egy házba költözöl, és 200 ezerre több lesz a rezsid, akkor pont kurva jó, hogy van egy házad. Ráköltöttél egy rohadt sok pénzt, amiért megvetted, és csak abba verted bele magad, hogy mostantól kezdve rohadt sok költséggel tudod ezt a szart fenntartani, és rohadt nehezen tudod majd eladni, mert ugye egy ház sokba kerül. Mert nem sokan engedhetik meg maguknak, és nem sokan engedhetik meg maguknak azt se, hogy havi 200-es rezsijük legyen. Persze nem minden házban van 200-es rezsij, de van ilyen. És ugye az embernek, amíg jól megy, addig megteheti, de aztán amikor valami közben jön, és mondjuk kiderül, hogy a Budakesnél tartott lóvéd az eltűnt, vagy a broker cégnél levő melód az megszűnt, és ott van a házad a 200.000 fontos rezsivel, amit kénytelen vagy eladni, de nem tudod eladni, mert senki nem veszi a házat, akkor azért elgondolkodtató. Ha nincs ingatlanunk, és nincsenek ilyen tárgyaink, ami sok pénzbe került, és sok pénzbe kerül a fenntartása, az egy rohadt nagy szabadság. Úgyhogy nem egy olyan ördögtől való dolog bérlakásban élni, egyáltalán nem olyan szörnyű. Nem biztos, hogy az ember jobban jár egy saját lakással. Nekem például, ha lenne annyi pénzem, hogy vegyek egy lakást, mert nekem van lakásom, de ez most tök mindegy. Ha lenne annyi pénzem, hogy vegyek egy lakást, kurvára nem menném meg, hanem azt a pénzt forgatnám, és abból a haszomból, ahogy forgatok. Ha most csinálsz valami bizniszt, van, legyen csak 10 millió forint. Csinálsz egy bizniszt, nem igaz, hogy nincsen rajta 20% árésed. Ha 10 milliót forgatsz, és 20% árésed van, akkor keresek 2 millió forintot, abból csak kifizetsz egy albérletet. Jó, ez most egy nagyon ideális példa volt, mert az élet sajnos nem így működik, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért ha az ember 10 milliót forgat, akkor azért pár százezer forintot biztos, hogy tud keresni, és abból röhögbe ki fogja termelni a lakásbérlésnek az árát, és ráadásul ha azt mondod, hogy jó, most el akarok költözni egy másik helyre, vagy egy másik városba, vagy kiderül, hogy paraszt a szomszéd, és el akarok költözni, akkor el tudsz. De ez a lakás a sajátod, és paraszt a szomszéd, akkor baszhatod, mert kezdheted hirdetni. Lehet, hogy bukni fogsz rajta, várni kell rá nagyon sokat, szóval nem olyan egyszerű ez a történet. Ezért nagyon sok nálunk komolyabb értelmi színvonalon levő társadalomban ezt felfogják, főleg a fiatalok, hogy nem kell saját lakás egyáltalán, lakást kell bérelni és kész. Néha jobban megéri bérelni, mint hogy saját lakásod van. Na, ezen magvas gondolatokkal búcsúzunk a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre írjatok, hogyha valami ötletetek van, vagy valami sztoritok van, vagy valamit akartok írni. Például a 220 ezer forintról. Igen, ugyanaz utolsó zenénk, amit te tudsz, hogy mi. Hát igazából én nem tudom, fel tudom olvasni, hogy mi van ideírva elém. Ide van írva, hogy tuff, ez az együttes, és az nyilván táf lesz. Tudod be az, igen, nyilván táf. Nem tudom egyébként, hogy kik ezek, vagy hogy mi van, de ezt valamikor küldték nekünk, és ez egy jó zene. A viszont hallásra. Sziasztok. Mary, discipline, so brave and bravo with your fearless skin. I source my learning, always around. I wanna be a quiet boy all night long. Bells, precious wings. Yeah.